Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie zegt dat er 25 martelkampen zijn ontdekt in de regio rond de stad Kharkov in Oost-Oekraïne. Die omgeving was maandenlang bezet door Russische troepen. Volgens de politie hielden de Russen in de kampen burgers vast onder onmenselijke omstandigheden. Ook zouden ze zijn gemarteld. Sommige mensen kregen elektrische schokken toegediend, van anderen werden de vingers gebroken. Begin september trokken de Russen zich terug uit de regio. De Oekraïnse autoriteiten hebben daarna 920 lichamen van burgers gevonden, onder wie 25 kinderen. Bij de aanval op een gevangenis zondag in Mexico zijn 19 mensen omgekomen. 7 gevangenen, 10 bewakers en 2 indringers. 15 mensen raakten gewond, zeggen de Mexicaanse autoriteiten. De aanval was in de stad Ciudad Juárez bij de Amerikaanse grens. 25 gevangenen konden ontsnappen, onder wie een bendeleider. Hij kreeg eerder een celstraf van 200 jaar vanwege ontvoering en moord. Volgens de autoriteiten zijn de gevluchte gedetineerden leden van een straatbende die banden heeft met beruchte Mexicaanse drugskartels. In de Verenigde Staten is een wedstrijd in de National Football League gestaakt na het in elkaar zakken van een speler. Damar Hamlin van de Buffalo Bills kwam in het eerste kwart in botsing met een tegenstander. Hij kwam daarop weer overeind, maar vlak daarna viel Hamlin achterover en bleef hij op het veld liggen. De speler is ter plekke behandeld en gereanimeerd voordat hij naar het ziekenhuis werd gereden. Volgens de NFL is zijn toestand kritiek. In Noorwegen is bijna 80% van de nieuw verkochte auto's inmiddels elektrisch. Dat blijkt uit gegevens van de Noorse autobranchevereniging OFV. In 2021 was 65% van de nieuw verkochte auto's elektrisch. Het aandeel elektrische auto's in het land is daarmee vorig jaar flink gestegen. Tesla was het populairste automerk bij Noorse automobilisten. Noorwegen wil dat er over 2 jaar geen nieuwe auto's meer worden verkocht die rijden op fossiele brandstoffen, en dat terwijl het land zelf een grote producent is van olie en gas. Het weer, het is fris met vanochtend kans op nevel en een enkele bui. Vanmiddag meer bewolking en regen. Het wordt 1 graad of 8. Ook vanavond regenachtig. Er staat dan een krachtige wind uit het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. We zitten midden in een wooncrisis. Er bestaat een enorm woningtekort en de huizen die er zijn, die zijn vaak onbetaalbaar. Daarom liggen er plannen op tafel om deze crisis op te lossen. Onder andere door 900.000 woningen bij te bouwen. Maar past dat wel? Vroeg. Met Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 3 januari. Terwijl de woningcrisis door velen voelbaar is, heeft minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge ambitieuze plannen om de problemen op te lossen. Maar gaan zijn plannen ons uit de woningcrisis helpen en hoe gaan zijn plannen Nederland veranderen? Ik praat er deze vroege ochtend over met Zef Hemel. Hij is plannenloop en houder van de Bonnema Leerstoel aan de TU Delft en de Universiteit van Groningen. En in deze functie houdt hij zich bezig met de potentie van regionale steden en omliggende landschappen. Meneer Hemel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat u er zo vroeg bent. Ja, het is eigenlijk heerlijk om zo vroeg op te staan, zeg. Ik ga dat vaker doen. Ja, ja, het is ook heel lekker. Nog is nog helemaal niemand wakker. De wereld heerlijk, is van u. De wegen zijn nog helemaal leeg. Ja. Nou, u bent planoloog en houdt zich dus bezig met die ruimtelijke ordening. Wat houdt dat precies in? Wat ruimtelijke ordening inhoudt? Ja, en wat uw baan inhoudt als planoloog. Ja. Oh, dat is een goede vraag. Ja. Nou ja, het gaat over het toedelen van ruimte aan allerlei gebruiksfuncties. Wonen, werken, recreëren, verkeer. En het zit elkaar allemaal in de weg. En het is behoorlijk ingewikkeld, bestuurlijk. Dus allerlei provincies, gemeenten, ministeries bemoeien zich ermee. Maar ook natuurlijk de burgers. Ook dat zit elkaar allemaal in de weg. Ja. En dat leidt vaak tot juridische strijd en toestanden. Ja. En dat is voor ons planologisch dat smullen. Ja, want? Wat? Nou, zo, hoe ingewikkelder, hoe leuker het wordt. Ja, dus eigenlijk dan komen er allemaal uitdagingen. Mensen willen van alles, de overheid wil van alles. Ja, er kan ook niet alles. Zeker Nederland, wat zo'n klein landje is. En ja. Met zoveel inwoners en zo'n geavanceerde economie. Ja, want in Nederland lijkt elke centimeter gepland en in kaart gebracht. En dat veel mensen dat idee van ons land hebben. Wat zijn dan de problemen in de Nederlandse ruimtelijke ordening? Nou ja, wat is niet een probleem in de Nederlandse ruimtelijke ordening? Alleen het punt is dat de Nederlandse ruimtelijke ordening er zelf niet zo goed aan toe is. Omdat het heel lang gezien werd als een soort van staande weg. Van, nou, laat die markt nou zijn werk doen. En dat zijn allemaal vervelende ambtenaren. En die willen alles reguleren. En als we nou lekker ons werk kunnen gaan doen. En gewoon ergens kunnen beginnen. Dus dan zijn we beter af. En dat was natuurlijk een ernstige vergissing. Dus we komen van ver. We hebben een enorme achterstand opgelopen. Ja. En dat zie je ook als je door Nederland rijdt. Het ziet er allemaal... Ja, ik vind het allemaal behoorlijk lelijk aan het worden. Ja. Wat dan? Er zijn ook veel mensen die zeggen... Nou, dan zie ik al die weilanden en mooie natuur. En, maar u kijkt er anders naar? Ga eens heel goed kijken. Ja? Ja, nee, dan moet je leren maar kijken. Maar wat ziet u dan? Want u bent planoloog, dus u kijkt ook vanuit een bepaalde bril. Hoe kijkt u naar dat landschap dan, de gemiddelde Nederlander? Ja, ik ben nu gaan lopen om het landschap echt te kunnen gaan zien. Want vanuit de auto zie je meer geluidsschermen. Ja. Ja. En bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Distributiecentra. Datacenters, van alles. Maar je ziet nou ja, tenzij je dat ook allemaal landschap noemt. Maar het is allemaal niet heel fraai. Nee. Dus ik ben nu echt gaan lopen, letterlijk. En ik heb zelfs gezegd dat ik 5 jaar lang ga lopen. Maar heeft u dan een bepaald wandelpad dat u loopt? Loopt? Ja, ik heb de wandelpaden ontdekt. Oké. Nou, die waren vergeten. Nederland had op een gegeven moment helemaal geen wandelpaden meer. Die waren door de ruilverkavelingen allemaal zo'n beetje verdwenen. En toen zijn in de jaren 80, dus nog niet zo lang geleden... zijn burgers begonnen om weer wandelpaden terug te vinden... En te beschrijven en in boekjes vast te leggen. En die begonnen weer te wandelen. Leuk. En dus het Pieterpad, een van de bekendste, die is van 1984. Oh, echt? Twee dames hebben dat pad bedacht, in elkaar gezet. Dus er was geen ministerie van lange afstandswandelpaden in Nederland. Dat is nog steeds niet. Maar dat zijn burgers die, zeg maar... weer iets reconstrueren wat verloren gegaan was. En die weer zijn gaan lopen. Want dit land was zo in de ban van de auto. Ja, ja, ja. En we hebben in 30 jaar tijd hebben we het grootste autosnelwegennetwerk ter wereld gebouwd. Althans, op dat kleine oppervlak. Het is echt niet normaal als je vanuit de satelliet kijkt... hoeveel autosnelwegen wij wel niet hebben. En daar waren we zo ontzettend mee bezig. En er zijn miljarden in gaan zitten. En we zijn het lopen totaal vergeten. Ja, want het is wel leuk dat u dat aankaart. Het eerst over dat wandelpad. Over dat we heel veel snelwegen hebben. Ik denk dat wij in eerste instantie vaak denken... als het gaat om ruimtelijke ordening of inrichting... dat aan de woningcrisis, aan huizen en dat soort dingen... en dan een beetje de rest eromheen vergeten. Ja. Maar dat is wel de geschiedenis van de ruimtelijke ordening. Althans in de 20e eeuw. Die was helemaal gekoppeld aan het bestrijden van de woningnood. Ja. En dan heb ik het over na de Tweede Wereldoorlog. Toen moesten er zoveel huizen worden gebouwd. En toen kreeg je ook één ministerie. Van en volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. En toen leek ruimtelijke ordening wel erg sterk op... waar zetten we al die huizen neer? Ja. Dat, simpel gezegd, was mijn vak decennia lang eigenlijk niet veel anders dan dat. Nou, daar gaan we het komende uur over hebben. Zit je thuis te luisteren en heb je vragen aan planoloog Sef Hemel... stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, laten we het beginnen om te hebben over die ruimtelijke ordening in Nederland. Sinds het huidige kabinet hebben we een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Waarom was dat nodig? Nou ja, daar begonnen we de uitzending mee. Er is sprake van een ernstige wooncrisis. De crisis van de ruimtelijke ordening die staat niet zo op het netvlies. Dus dat lift gewoon mee. Omdat we die woningen moeten bouwen... gaan we ook weer iets doen aan ruimtelijke ordening. Maar liefst niet te veel. Ja, want wij hadden vroeger daar wel een ministerie voor... Die is op een gegeven moment weer verdwenen. verdwenen. En nu weer terug. Nou ja, niet verdwenen, opgeheven. Ja. Gewoon, dat is een politieke daad van je welste geweest. Dat was 2010. Ja, scherp, en, dat verdwijnt inderdaad niet zomaar. Maar mijn hele vakgebied is door en door politiek. Ja, ja. En deze crisis is ook politiek veroorzaakt. Ja. Ja, en nu zit er dus weer een minister op die post. Heeft u het idee dat er dus weer meer aandacht is voor wonen en voor ruimtelijke ordening? Voor wonen zeker. Ja. Ja, voor ruimtelijke ordening moeten we nog zien. Ik, daar heb ik nog niets van gemerkt. Maar voor wonen, ja, jeetje. Ja, de Hugo de Jonge, mijn respect. Indrukwekkend hoe die zich ontpopt in een hele korte tijd. Ja? Tot een soort van, ja, een soort van Superman. Het is ongelooflijk wat hij in die korte tijd al overhoop heeft gehaald. Afgeschaft, geherstructureerd. Echt, nou ja, die jubelton is nu per 1 januari hè, weg. Dat is, ja, dus u bent wel fan van hoe die dit oppakt? Nou, nee. Ik zou, als ik minister was geworden, totaal anders hebben gedaan. Want het is zoveel wat hij doet. Ja. En hij kan de gevolgen daarvan echt niet overzien. Ik denk dat het... bovendien... Nou word ik heel pessimistisch. Vergeefs is alles wat hij doet, ja. Ja. Maar hij moet toch iets? Want hij staat niet echt in de politiek. Dan voetsporen moet je iets, van iemand. Moet je doen. Want de vorige voetsporen zijn jaren geleden, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus je kan niet echt ergens op doorbouwen. Je moet ergens beginnen. En, er is ook nog een hele grote crisis. Ja, dus. Ja, maar keihard ingrepen in een sector die je zo lang hebt verwaarloosd. Zo hard ingrijpen met zoveel maatregelen. Je kan het echt niet overzien wat er allemaal gaat gebeuren. Maar veel belangrijker nog is dat de rente stijgt. Ja. En daar gaat Hugo de Jonge niet over. Wonen, vastgoed in het algemeen, is helemaal gekoppeld aan het financiële stelsel. Ja. En dat is een wereldverschijnsel. En daar heeft hij echt geen enkele invloed op. En... nou ja, dat is makkelijk voorspellen dat die hele woningmarkt in het slop raakt. Uitgerekend moment dat de geweldenaar de jongen aan de slag gaat. Ja, ja. En maar ligt dat aan hem en aan zijn keuzes? Of is het ook een beetje van ja, wie er ook neerzet? Het is best een uitdaging. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, wie er ook niet. Nee, het was verstandiger geweest als hij was begonnen met de ruimtelijke ordening, om die weer op orde te brengen. Ja. En dat wonen, gewoon aan te zien van jongens, dit wordt een hele moeilijke tijd. En dan die moeilijke politieke boodschap. Deze crisis lossen we niet zomaar even op. Nee. Zo zou ik begonnen zijn. Maar ja, u zegt inderdaad, ik zou beginnen met ruimtelijke ordening. Ik kan me ook voorstellen dat er zijn mensen die huizen willen die er niet zijn. Dat men denkt, oké, dit is prangend, dit is crisis nummer 1. We beginnen meteen met die woningmarkt. Ja. Ja, maar dan moet je een hele... Ja, je moet een verhaal hierover vertellen. Dan moet je een goede analyse maken. Dus waarom zegt u begin... Waar komt die woningcrisis nou vandaan? Ja, ja. En dat is goed uitleggen. Dus als je een economie zo lang aanjaagt... dus decennia lang, hè, alle Rutte-regeringen hebben de economie aangejaagd. En we waren echt kampioen. Ja, zelfs binnen Europa. Na die financiële crisis, het is echt ongelooflijk... want Nederland werd hard geraakt, maar daarna met een enorme spurt. Ja, dan krijg je arbeidstekorten. Dat zie je nu overal. Enorme krapte op de arbeidsmarkt. Overal moeten mensen vandaan gesleept worden. Nou, die willen allemaal wonen, die willen allemaal... Dus het begon met dat de brandweerlieden en de onderwijzers en de leraren geen woning meer konden krijgen. En nu kan, een paar jaar later, kan niemand meer een woning krijgen. Dus het is die economie, die aanjagen, dus dat niets ontziend aanjagen... Ja, dat gaat gewoon op een keer, gaat het zich wreken in de woningmarkt. Dat kan niet anders. En dit gebeurt over de hele wereld. He, of ik nou naar Seoul ga, of naar New York, of naar Londen... al die grote metropolen waar de economieën sterk groeien... daar schieten de woningprijzen omhoog. En daar zijn de woningen gewoon niet aan te slepen. Ja. En daar moeten de mensen... Ja, hele generaties die alleen nog maar kunnen huren. Zo was het, hè. Maar zelfs dat zijn we in Nederland al voorbij. Dat je niet eens meer kan huren. Ja. Wonen zou een recht moeten zijn, denk ik. En geen beleggings... Ja, maar dan moet je jezelf heel anders organiseren. Dan moet je in deze wereld organiseren als een soort van Singapore. Maar waarom is lang geleden dan dat besloten om dat ministerie die er was voor de ruimteordening en wonen, om dat weg te halen? Ja, maar dat is een simpele redenering van met name de VVD. Dereguleren, alles staat in de weg, ruim baan voor de markt. En dan zou de bouwsector het wel oplossen. En ambtenaren kunnen dat niet. Die hinderen alleen maar. Ja. Zij hebben regeltjes en controleorganen. En... Ja, en de woningmarkt, want zo heet die nu... maar de volkshuisvesting was een zeer gereguleerde markt. Eigenlijk is die dat nog steeds, want het kan niet anders. Dan dat die je kan niet zomaar overal een huis neerzetten. Nee, maar... Dat is geprobeerd en de opheffing van het departement van volkshuisvesting was daarvoor symbolisch in 2010. Ik herinner me ook nog wel dat toen mijnmalige minister zei... Het is gewoon keurig geregeld, we kunnen het overlaten aan de markt. Nou ja, overlaten aan de markt. Ja. Maar je moet niks overlaten aan de markt. Nou ja, vooral denk ik niet iets als het gaat om de huizenmarkt... waarvan je misschien dat wij vinden dat het belangrijk is... dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Ja, maar ons werd steeds gezegd... dat gaat de markt allemaal voor ons regelen. Ja. Dat doet hij niet. Ja, kijk, de andere uiterste is dat het helemaal door de overheid... wordt gedistribueerd en dat ons een woning wordt toegewezen. Hè, zoals het kort na de Tweede Wereldoorlog ging... En dan had je grote herhuisvestingsbureaus van de gemeente... en die wezen je een woning toe. En een groot deel van de woningen was sociaal, hè, was woningwet. En daar ging de overheid over. En corporaties natuurlijk. Dus dat was de andere uiterste. Waar op het spectrum zit u? Zegt u, het is ook wel goed, die markt ook misschien wel een goede prikkel gehad? Of zegt u, nou ja, hoe meer overheidsregulering als het gaat om ruimtelijke ordening, hoe beter? Nee, het gaat om een evenwicht. Ja. Een evenwicht tussen die twee. En dat evenwicht is volkomen zoek. En ik ben zo bang dat we weer doorslaan naar de andere kant. Een golfbeweging. Ja. Ja, want zo werkt de politiek. Dat is echt actie-reactie. Dan slingeren we die kant op, dan slingeren we die kant op. Ja. En dit zou gewoon een heel solide, langjarig systeem... waarin heel rustig aan de knoppen wordt gedraaid. Ja. Maar dit wild aan de knoppen wat we nu doen... Dat weet ik niet. Ja, want vroeger werd toch ook in steden en zo dan helemaal nagedacht over hoe bouwen we bepaalde wijken op, vooral na de oorlog. Dan had je die tuinwijken en zo. En in de Bijlmer was heel veel ruimte voor groen en parken. En Nieuw-West werd heel erg nagedacht over de flats mogen niet te hoog. Want dan kunnen moeders nog naar hun kinderen kijken vanaf hun balkon. Ze werden over allerlei zaken nagedacht om zo'n hele wijk te bouwen. En ik heb nu vaak het idee dat er gewoon, als er ruimte is, een flat wordt neergezet. En is dat nu heel pessimistisch van mij? Of hoe kijkt u daarnaar? Nee, dat is, vind ik wel scherp gezien. Ja. Ja. Zouden we weer terug moeten naar dat er echt... dat er gewoon weer meer nagedacht wordt over een hele wijk... en over de mensen die er wonen en... Niet per se. Ja, nee, dat doe ik dat laatste al helemaal. Ja, dit is best een moeilijke vraag, hoor. Het is waar, Nederland na de Tweede Wereldoorlog... werd heel uniform, monotoon, in grote stukken, hè, grote plakken... en dan de weilanden in, en dan systematisch. En ook wel eigenlijk heel erg knap, werd er aan alles gedacht... en werd er keurig ontwikkeld. Dat waren de hoogtijdagen van de stedenbouw. En... Het is waar, sinds de marktwerking domineert... ziet het er allemaal wat rommeliger uit. De projectgrenzen zijn allemaal kleiner. Het zijn kleinere gebiedjes geworden. En hier is dit bureautje bezig, daar is dat bureautje bezig. Hier is deze ontwikkelaar, daar zit die belegger. Het kan ook iets heel moois zijn. Er is meer variatie, er is meer afwisseling... Dat vind ik dus ook weer niet allemaal zo heel, heel erg. Ik hoef niet terug naar die matjes. Ja, die ja. Vlechtmatjes van na de Tweede Wereldoorlog. Dus ook hier weer een balans eigenlijk in. En als vakman ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig... wat er dan uit gaat komen. Maar dan wil ik eerst weten hoe die ruimtelijke ordening in elkaar gaat zitten. Ja, want we hadden het net even over Hugo de Jonge. Dat is natuurlijk, hij gaat over het landelijk beleid, maar... de provincies hebben natuurlijk ook een belangrijke rol als het gaat om de ruimtelijke ordening. Kunt u uitleggen wat de rol van de provincies is daarin? Ja, dat hebben ze altijd gehad. De provincies zijn heel erg bepalend geweest, omdat men het idee heeft dat die gemeenten altijd maar hun goddelijke gang gaan. Dus er moet iemand daar wel op toezien. Dus de provincie is vooral een toezichthouder. En dat het niet de spuigaten uitloopt. Dus in wezen zit de ruimtelijke ordening heel sterk op lokaal niveau. En zijn de gemeenten aan zet. En zijn de provincies proberen daar wat chocola van te maken. Dat Hugo de Jonge die zei, de provincies moeten aan de bak in die puzzelfase. Ja. Wat bedoelt u met de puzzelfase voor de ruimtelijke inrichting van Nederland? En welke rol zou de provincie daarin moeten spelen? Kijk, de Jonge moet heel snel acteren. Hij heeft gewoon geen tijd. Hij heeft geen departement. Er is nog helemaal niks. Er moeten ambtenaren gezocht worden, want hij is weer nieuw binnen Binnenlandse Zaken zit hij dan. Dus wat moet hij dan doen? Ja, dan moet je naar de provincies. En dan zeg je van, leveren jullie mij dan maar de programma's. En dan gaan we de woondeals met jullie sluiten. En dan doen de marktpartijen even een reality check. Of die provincies er niet te ver ernaast zitten. Dan zetten we handtekening en dan gaan we. Nou, dit is een ernstige vergissing. Want dat bouwen, dat duurt enorm lang. Bouwprocessen van het de eerste paal te slaan, dan ben je zo 10 jaar verder. Ja, zeker. Deze 900.000 woningen moeten in 10 jaar worden gebouwd. Nou, dan als het lukt, dan worden die helemaal op het eind van die 10 jaar gebouwd. Dus over 10 jaar ga je dit zien. Ja, maar is het dan ook nog ons? Dat lijkt me ook ingewikkeld als je niet over het lange termijn nadenkt. Er zijn nu minder gezinnen, meer singles bijvoorbeeld die alleen wonen, of ouderen die alleen wonen. De behoeften zijn anders. Misschien dan 50 jaar geleden. Misschien dat het nu voordeliger is om meer kleinere huisjes te bouwen in plaats van minder grote, om maar even iets te noemen. Dat lijkt me ook best ingewikkeld om daar op de lange termijn over na te denken. Of zegt u dat is eigenlijk, als je daar onderzoek naar doet en naar de cijfers kijkt van de bevolking, kan je daar eigenlijk best wel wat mee? Ja, je kan er wel iets mee. En dat is ook een traditie in de volkshuisvesting en in het woonbeleid, om naar demografische cijfers te kijken. Bevolkingsontwikkelingen, huishoudensontwikkeling. En daar dan je programma's op te richten. Ja. En dat is toch goed om daar een ministerie voor te hebben. Ja, en dat is de grotere onzekere is de migratie. Ja. Je weet dat het aantal kinderen dat geboren wordt steeds geringer wordt. De Nederlandse bevolking. Dus de migratie is dan de grote onbekende. Ja. En daar worden dan ook de grootste vergissingen in gemaakt. Ja, want Hugo de Jonge zei in Trouw, die had volgens mij een week geleden ongeveer een groot interview in Trouw, waarin hij zei dat migratie een bedreiging is voor het woningtekort in Nederland. Bent u het daarmee eens? Nou ja, dat is als je zo rekent met die demografische cijfers, als dat je horizon bepaalt, dan ga je dat zeggen op een gegeven moment. Want migratie is al decennia de grote onbekende in Nederland. En die bepaalt of we er naast zitten of dat we goed scoren. Kijk, die migratie, dat is ook een welvaartsverschijnsel. Als de economie sterk groeit, dan krijg je immigratie. Ja. En je bent door de Europese Unie, dus 80% van die migranten komt uit de EU. Gewoon omdat hier enorme arbeidstekorten zijn, omdat die economie zo wordt aangeblazen. Ja. En dat zijn wat we dan vaak expats noemen. Ja. En dat zijn er heel veel. Hè. Amsterdam is nu meer dan 10% van de bevolking is expat. Ja. Dat is echt heel veel eigenlijk. Heel wist veel. Dat het veel was, maar dat 10%. Ja. Den Haag ook. Ja. Dat aantal groeit sterk. Ja. Dus er zijn enorme internationale arbeidsmarkten, maar dat komt door die economische groei. Ja. Maar dat je een open economie hebt, natuurlijk, die maximaal profiteert. Ja. Maar de angst voor arbeidsmigranten en ook vluchtelingen die wij in Nederland krijgen, die dan statushouder worden. Ja, maar de onderkant van de arbeidsmarkt groeit ook. Ja. Ja, maar veel mensen zien dat als een bedreiging. Die zeggen, ja, dan nemen zij het huis misschien in beslag waar ik had willen wonen. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, maar dat is heel, heel begrijpelijk. Ja. Maar daarom, maar dat had je dus al 20 jaar geleden toen je koos voor niets ontziende economische groei. Hè, de kabinetten Rutte hebben alleen maar gekozen voor economische groei. Alles. Maar dan moet je ook kiezen voor heel veel bouwen. Ja. Heel veel woningbouw. Ja, want je hebt ze wel nodig, omdat we hebben het met de Brexit gezien... wat er gebeurt als je de arbeidsmigranten het land uitzet. Yes, maar dan kijk je niet naar de demografische cijfers. Ja, precies. Maar dan kijk je naar de economie. Ja, precies. Maar dat doen ze in de volkshuisvesting niet. Ja. En dit is zo waar ik als planoloog me enorm over kan opwinden. Ja. Nou, daar gaan we 2,5 uur nog verder over doorpraten. Zit je zelf te luisteren en heb je vragen aan planoloog Sef Hemel? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Maar dan is het eerst tijd voor muziek voordat we verder gaan. Energie krijgen we deze ochtend van Ann Peebles. Do I Need You? Er komen weer heel veel mooie vragen binnen. Maarten heeft 2 hele goede vragen. Eerst een wat bredere vraag. Hij stelt de vraag, hoe vol kan Nederland nog vol worden met gebouwen of huizen voor een goede ruimtelijke ordening? En hoeveel inwoners kan Nederland eigenlijk maximaal herbergen? Ja. 2-delige vraag eigenlijk. Ja. Nou ja, het is een vraag die op een antwoord hint van is dit niet de maximum? Ik denk dat die discussie ook echt gaat ontstaan de komende maanden, misschien wel jaren. Er moet een max zijn en die bereiken we. En dan gaat natuurlijk straks het getal van de 20 miljoen als de absolute max, want dat getal kunnen we beetpakken. Maar kijk, een stad als Tokio, 37 miljoen inwoners, zou makkelijk in Nederland passen. Ja, maar dan kunnen we niet allemaal ons rijtjeshuis in onze tuin hebben. Nou, ja, de Tokio is behoorlijk, zoals dat dan heet, suburbaan. Oké. Daarom noem ik ook Tokio. Heel veel laagbouw. Dus dat, Dat kan. Maar de vraag is of we dat willen misschien. Ja, maar daar, dat zit achter die vraag. Ja, precies. Ja. Wat willen we? Wat willen we? En daarom zeg ik, de regering moet een lange termijn perspectief schetsen. Daar gaan we naartoe en zo willen we met elkaar leven en wonen. Ja. En daar hoort ongeveer dit getal bij. Ja. En dat heeft de ruimtelijke ordening altijd gedaan. Ja. Dus toen in de jaren 60, zeg maar de hoogtijdagen van ruimtelijke ordening, schetsten we een beeld voor de toekomst van Nederland. Wat we voldoende vertrouwenwekkend was. En daar hoort het getal 20 miljoen Nederlanders bij. En toen werd er door de regering erbij gezegd, dat is wel heel veel. Ja. En we zaten toen even rond de 12 miljoen. Ja, of nog daaronder, geloof ik. Maar daar konden we ons allemaal op instellen. En daar hadden we 60 jaar de tijd om ons daar op in te stellen. Maar dat is helemaal verdwenen. Ja. Dus Rutte zegt steeds, ik heb geen visie en dit staat maar in de weg. We hebben geen idee waar we naartoe gaan. En ja, en dan vind je het gek dat dan mensen zeggen, ja, maar het wordt nu te vol. Ja, ja, ja, dat kan me voorstellen. Als er inderdaad geen plan ligt van, dit kunnen we aan en dat gaan we op die manier doen. Nee, dat is zelfs gevaarlijk. Ja, ja, dat kan me voorstellen. Er was ook nog een praktische vraag. Moeten kantoren niet meer omgebouwd worden naar huizen? Scholen of andere dingen die anders zijn. Ja, dat hebben we in de financiële crisis geleerd. Dat was erg leuk, want heel veel kantoren stonden leeg. En toen zijn we programma's begonnen om kantoren om te bouwen. Nou, het werden vooral hotels, moet ik zeggen. Ja? Ja, dat was makkelijker. Makkelijker ombouw. Woningen in kantoren bouwen is best lastig. Het gebeurt. Nou, ik kan wel een paar voorbeelden noemen hoe ingewikkeld dat is. Maar dat is, dit is een technische vraag bijna. Dan gaat het om liften, ontsluitingen. Hoe kan je dat nou doen? Nee, makkelijk is het niet. Het is ook niet heel goedkoop. En bovendien, er is geen schaarste meer. Wel woningschaarste. Ja, woningschaarste wel. Nee, maar ik bedoel, er staan geen kantoren meer leeg. Oh, zo. Ja, dat was toen natuurlijk heel erg het geval. Ja, ja. Ja, dus dan zou je. Nee, dus het antwoord is heel kort. Heel kort. Er zijn gewoon geen leegstaande kantoor. Nee. Diana Kort, onze vaste luisteraar, die heeft ook weer een vraag gesteld. Bedankt Diana weer voor je goede vragen altijd. Zij zegt, Singapore is de groenste stad van Azië. Dat blijkt uit de Asian Green City Index. Terwijl zij ook een zeer hoge bevolkingsgraad hebben. Veel hoogbouwconcentratie en veel groen en duurzaam bouwen. Hoe denkt de spreker daarover? Ja, nou ja, kijk, Singapore is voor planologen een walhalla. Ja? Ja, daar kunnen we alleen maar van dromen. Dus wat? Nou ja, zo verslonst als de Nederlandse ruimtelijke ordening is. Hè, hoe de kabinetten Balken en Rutte met de dweil het huis uit hebben gejaagd. Zo voorbeeldig is nog de planologie van Singapore. Maar planologie in Singapore moet. Het is een stad van een kleine 6 miljoen inwoners. Je kan het ook niet op zijn beloop laten. Het is een eilandje. Het is gewoon een eiland. Een soort van schiereiland onder Maleisië. Singapore moet het wel doen. Maar Singapore doet het voorbeeldig. Ja, dus Singapore bewijst dat het kan als je het wil. Ja. Maar dan moet je. En dat is wat ik in het eerste deel van het gesprek ook zei. Daar moet je de ruimtelijke ordening voor opzetten. En daar heb ik van dit kabinet nog helemaal niets gezien. Nee, nee. En heb jij wel hoop dat dat gaat gebeuren? Nee. Nee. Nee, want het geloof in de markt is nog zo groot bij deze regeringspartijen. Ja, nou, daar gaan we zo nog verder over praten. Zit je thuis te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en nu is het tijd voor de plaat van de dag. Want vandaag neemt Brazilië afscheid van voetballegende Pelé. Hij werd eerst door de straten van het Braziliaanse Santos gereden. En daarna wordt hij in besloten kring begraven. Voor ons een goede reden om met onze plaat van de dag ook af te reizen naar Brazilië. Dit is Amanha van Simone. Dit gaat heel soepel. We gaan gewoon lekker luisteren. Dat lijkt me beter. A cigana leu meu destino. Eu sonhei. Bola de cristal de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei: o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei. Amanha, kijk, ziet, ik kan het wel uitspreken, was dit. En wat dit ook is, is vroeg van dinsdag 3 januari. Vandaag praat ik met planoloog Zef Hemel over de inrichting van Nederland. En zojuist bespraken wij wie in Nederland eigenlijk aan de touwtjes trekt als het gaat om die ruimtelijke ordening. En in de tweede helft gaan we het hebben over de nieuwe plannen van het kabinet. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, we hadden het net al even heel kort over. Maar minister Hugo de Jonge die wil 900.000 extra woningen bouwen. En op die manier dus die woningcrisis oplossen. Gaat dit lukken, denkt u? Nou, dat hebben we ook al heel kort gezegd. Nee, volgens mij niet. Nee, het is te veel. Nou, ja, dat is één kant. Maar ja, het is heel jammer, maar die rente stijgt zo hard. En het wordt zo ongewis om te kopen. En toch een heel groot deel van onze woningmarkt is een koopmarkt geworden. Hij heeft wel de woningbouwcorporaties bevrijd van hun verhuurdersheffing. Ja, dat was toch, 1,2 miljard die ze jaarlijks moesten ophoesten. Waardoor ze eigenlijk niks meer konden. En zijn hoop is waarschijnlijk gevestigd op die corporaties dat die nu weer zullen gaan bouwen. En die moesten dat natuurlijk ook plechtig beloven dat ze dat gaan doen. Dus dat is wel een omkering van waarde. Want die corporaties werden juist helemaal weggezet. En omdat ze de markt in de weg stonden. Ja. En nu moeten ze het land weer gaan redden. Ja. Misschien dat corporaties inderdaad iets kunnen gaan doen nu. Ja, en waar zouden die huizen moeten komen? Oh. Dat is nogal veel. Worden er nieuwe dorpen opgericht? Of? Dat is fascinerend hoe dat gaat. Heel Nederland is zoekgebied. Daar begint het mee. Ja. Eigenlijk beschouwt de regering en Hugo de Jonge in persoon Nederland is één grote stad. En daar ligt een netje overheen van de autosnelwegen. Ja. En er zitten, aan dat netje zitten meer dan 50 steden. En die zouden allemaal kunnen bouwen. En die dorpen daaromheen zouden ook allemaal nog kunnen bouwen. Dus hij vraagt gewoon die provincies, de 12, om de netjes op te halen. Ja. En dan heeft hij zelf nog 18 zoekgebieden zelf aangewezen als minister. Grootstedelijke gebieden waar hij echt zijn tanden wil laten zien. En dan het is echt een net ophalen en dan kijken wat je kan vangen. Dus er is niet specifiek meer aandacht voor, er moet meer in de Randstad gebouwd worden of meer buiten de Randstad. Of dat is gewoon, gooit nu al die lijntjes uit en hij kijkt wat hij op kan vissen. En wat ik dan zo fascinerend vind, is helemaal los van de economie, dus van waar het werk zit. Ja. Dat speelt in Nederland al heel lang geen enkele rol meer. Wonen en werken zijn helemaal compleet los van elkaar. Dus dit is hier, spreek weer de planoloog. Dit gaat betekenen dat er heel veel infrastructuur gebouwd zal moeten worden de komende jaren. Nou, dit is een prachtig bruggetje, want ik wilde het inderdaad net met u over de infrastructuur hebben. Dus dat doet u helemaal goed. Dat is inderdaad mijn vraag. Als je ergens heel veel huizen bouwt, mensen moeten ook naar hun werk kunnen. Hoe zit dat? Je moet dan ook een treinverbinding neerleggen of nog een snelweg? Hij had met zijn collega Harbers 7,5 miljard te verdelen aan infrastructuurgelden voor de woningontsluiting. Maar dat is alleen maar het ontsluiten van de bouwlocatie. Maar het woon-werkverkeer totaal niet. Nee. En het is nu in Nederland al zo dat mensen op zo'n enorme afstand wonen van het werken. En dat zal de komende jaren nog verder groeien. Doordat die woonagenda niets meer te maken heeft met de werkagenda. Kijk, het werk zit gewoon vast in de grote steden. Ja. En daar dat kan je ook niet sturen. Ruimtelijk kan je dat niet sturen. Je kan niet zeggen dat werk moet uit Amsterdam weg. Je kan het zelfs niet eens naar Almere dirigeren. Dat lukt je al niet. Dus de banenmotor van de grote steden, die tierenliert. Maar wonen in die grote steden is armoede, is graal, is helemaal niks meer. Hè. Daar begon ook het probleem. Ja. Het probleem bestond in Amsterdam, en later in Den Haag en nog weer later in Utrecht. En nu in Veldhoven. Daar heb je ook nu een probleem. Dus, maar dat is allemaal waar die banenmotor zit. Ja, maar als Hugo de Jonge dat netje straks gaat ophalen. Ja. En die ziet dat er heel veel buiten de Randstad gebouwd kan worden. Dan is dat misschien heel mooi wonen. Maar als mensen allemaal in de grote steden werken, moeten ze heen en weer. De treinen zijn ook al overvol. Ja, sterker nog, hij wil heel graag de regio bedienen, zoals het dan tegenwoordig heet. Dus als ik in zijn ziel kijk, dan zou hij het liefst die woningen bouwen buiten de Randstad. Ja. En dat is natuurlijk ook een typisch CDA-profiel. Ja. Wat bij deze minister heel goed zou passen. Dus, maar dit lijkt tot een pandemonium. Want Nederland met zijn 17 miljoen inwoners heeft de allergrootste infrastructuur al ter wereld. Ja. En, dan kan je, en ook dat geld is op. Ja. Dan, je hebt al een verkeersinfarct. Je roept nu een nieuw verkeersinfarct op door die woonagenda zo eenzijdig met dat netje en die 12 provincies en die 18 zoekgebieden. Ja, want ook al maak je de steden groter, dan moeten mensen ook weer van de buitenkant naar de stad, misschien naar de andere kant van de stad. Ja, maar dat is heel andere infrastructuur. En die steden van ons zijn zo klein. Je kan ze allemaal. Ja, dat is waar. Wij vinden ze heel groot, maar dat valt inderdaad heel erg mee. Nee, want het zijn allemaal hele lieve stadjes. Ja. Maar goed, is het ook nu moeilijker om ergens te bouwen? Was dat vroeger makkelijker? Dat een minister gewoon kon zeggen, of een provincie, we gaan hier bouwen? Ja. Waar komt dat door, dat het nu moeilijker is om te bouwen? Heel veel redenen. Een hele belangrijke is dat burgers het gewoon niet meer pikken. En die stappen naar de rechter. Ik ken eigenlijk geen bestemmingsplan dat ongeschonden tot uitvoering wordt gebracht. Dus alles, zeg ik steeds, eindigt bij de Raad van State. En daardoor duurt het ook zo ontzettend lang voordat er woningen gebouwd worden. Omdat er altijd bezwaren zijn. Altijd van bewoners? Bewoners, maar ook bedrijven hoor. Ja. Vooral burgers. Dus die zelf smeken om het oplossen van de wooncrisis. Staan het oplossen in de weg. Maar waarom is dat nu dan meer dan vroeger? Want ik kan me voorstellen dat bewoners 20 jaar of 30 jaar geleden ook over zaken ontevreden waren. Nee, dat was dan niet zo? De burgers zijn veranderd. Wij zijn veranderd. Wij zijn mondiger geworden. Is dat iets ergs? Nee, dit is fantastisch. Nee, maar ik leer mijn studenten ook. Dit is een hele goede ontwikkeling. Dus, en daarom vind ik mijn vakgebied planologie ook zo mooi. Heeft ook niet te maken met als er geen lange termijnvisie ligt en mensen niet weten waar ze aan toe zijn. Yes. Dat ze daarom ook meer ontevreden zijn. Ja, en daarom moet je lange termijnvisies hebben die vertrouwenwekkend zijn. Ja, hè? Dus die burgers echt vertrouwen en dat ze weten, daar gaan we naartoe. En dan kan je iets van die weerstand en al dat verzet en wat ze dan noemen juridificering. Daar kan je dan van afkomen. Want nu is het allemaal elkaar bevechten vanuit schuttersputjes. Hè, de overheid versus de burgers. En dat is dus met het verlies van de ruimtelijke ordening in Nederland hebben we dit rampzalige scenario ontwikkeld van elkaar bevechten bij de rechter. Ja, maar zitten we dan toch niet, om even een klein stukje terug te grijpen, in een soort impasse? Want ik zat nog even na te denken. Ik dacht, als het werk nou eenmaal heel erg in de steden zit, maar daar een woningcrisis is en het eigenlijk makkelijker is om buiten de steden te bouwen. Dat laatste is niet waar. Oké, dat is niet waar? Nee. Waarom niet? Wat? Omdat u net zei. Waar een wil is een weg. Ja, want Hugo de Jonge wil eigenlijk buiten de. Die wil het ook een beetje verspreiden, dat niet alles in de Randstad zit. Ja, en dat willen er heel veel. Ja, dit is natuurlijk een Nederlands gezelschapsspel. En doordat je die woonagenda op deze manier met dat grote schepnet, dat nationale schepnet, gaat aanpakken, roep je dit ook over je af. Dus je krijgt hem ook. Maar dan wordt het ook een groot nationaal verdelingsvraagstuk. En dan gaan alle provincies roepen en iedereen gaat bieden en iedereen wil een stukje van de koek. Maar is het mogelijk om die economie meer te verspreiden over het land? Of is het gewoon hoe het is? Nee. Economie kan je niet spreiden. Nee. Maar dan kan Hugo de Jonge wel heel leuke huizen buiten de Randstad willen bouwen, maar. Maar je ziet het, heel veel burgers besluiten dan, nou dan ga ik wel wat minder naar het werk. Ga ik op een grotere afstand wonen, dan ga ik telewerken. Dan ga ik zoomen en teamsen. En ik red me wel. Ja. Dat zag je in de pandemie. Niet door de pandemie, maar de pandemie was een uitstekende gelegenheid om dat te testen. Ja. En daarvan zien we nu ook de gevolgen. Dat die woon-werkafstanden gigantisch gaan worden. Ja, is dat iets goeds of slechts? Of... ja, ik denk, het is ook fijn dat mensen zeggen van... ik vind die stad, ja, het wordt steeds drukker. Ik heb weinig ruimte enzovoort. Dus denk ik, nou, ik ga wat rustiger wonen. En dat je dan heen en weer gaat pendelen, kan me dat best voorstellen. Het gros van de pendel gaat met de auto. Oh ja. En we hebben een stikstofprobleem, toch? Ja, ja, ja. En die files, daar willen we toch vanaf. Ook daar komen we onszelf tegen. Ja, maar niet iedereen kan in de stad wonen. Waar die werkt, toch? Tenzij je daar waar het werk is. Ja. Maar dan moet je de politieke moed hebben om te zeggen... ik ga woningen bouwen daar waar werk is. We worden een soort Singapore. Dat gaan wij doen. Dat gaat op Singapore lijken. En dan kan je ook hele grote groengebieden gaan maken. Dan kan je je hele drinkwater, alle schone lucht, alles kan je dan gaan organiseren. Maar dan moet je in Nederland deze politieke moed hebben. Maar ik heb nog geen enkele politieke partij gezien die dat durft te zeggen. Ja. Nou ja, dat zien we. Stikstof, wat u net al even noemde, daar wil ik het ook nog even over hebben. Dat is ook een hete aardappel die elke keer doorgeschoven is. Met de rug tegen de muur staan we. Ja, en dat doen we zelf. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk makkelijker om het over te dragen. Ja, want als we even naar die stikstof gaan. De vraag is ook of er zoveel gebouwd kan worden misschien door de stikstof. En door de stikstofcrisis, laat ik het zo zeggen. En je kan je ook afvragen, als er heel veel woningen worden gebouwd... is het ook gewoon niet goed dat er meer groen is in Nederland? Dus hoe, laat ik het zo verwoorden, wat voor invloed heeft de stikstofcrisis op dit hele vraagstuk? Ook met dat heen en weer reizen, met het bouwen, met... Ja, ik beschouw de stikstofcrisis als de uitkomst van een decennia lange verwaarlozing van de Nederlandse ruimtelijke ordening. Van foute keuzes, het maar laten gaan, laten waaien. En nergens omgeven. Het is echt niet alleen de boer. Echt niet. Het is ook het verkeer. En het zijn ook de hele grote industrieën. En de keuze voor transport en logistiek. En het is de keuze tegen grote steden. Ja. Zeg ik er dan ook even bij. Ja, dus eigenlijk moet dat gewoon weer... Als ik het even kort samenvat, zou de focus veel meer op de steden moeten liggen. Want daar is nou eenmaal meer economie. Daar werken mensen nou eenmaal meer. Daar kunnen we niet zoveel aan doen. Dus moet je eigenlijk beter gaan nadenken over hoe gaan we die goed organiseren. Zodat mensen daar goed kunnen wonen. En je niet de prijzen en de situaties hebt die we nu zien in de steden. Dat zou een nationaal programma moeten zijn. Dat was het in de eerste helft van de 20e eeuw. Was Amsterdam, de hoofdstad, was het nationale probleem wat de regering wilde oplossen. De verdubbeling van Amsterdam heette dat destijds. En toen werd er alles op alles gezet om Amsterdam een grote stad te maken. Toen zei natuurlijk Rotterdam, wij willen ook niet achterblijven. Dus toen kreeg je twee hele grote steden. Dat is de geschiedenis van Nederland voor de Tweede Wereldoorlog. Maar de geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog... is er een van schepnetjes... van een grootschalige suburbanisatie, van spreiden, van alles. En dus het is, ik kan dat niet alleen maar de laatste vier regeringen aanrekenen. Nee. En de planologen moeten ook even in eigen... Nou, bij zichzelf te raden gaan wat ze gedaan hebben, aangericht hebben. Maar ja, goed, er was zo'n heilig geloof in de auto. Dat was toch de heilige koe en die zou alles oplossen. Maar er waren al in de jaren 50 waarschuwingen op rijksniveau, zelfs van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, doe het niet. Ja. Haal wonen en werken niet uit elkaar. Bouw nou grote steden in het Westen. Ga niet spreiden. Ja. Maar de regering koos toch voor spreiden. Ja, en we zien wat er nu van gekomen is. Er komen heel veel vragen binnen, dus we gaan er nog even een paar behandelen. Vragen. Jan die zegt, ja, Nederland ligt nu al onder de zeespiegel. Dat wordt natuurlijk een groter probleem, hè, door de klimaatverandering. Wordt daar voldoende rekening mee gehouden, planologen en de politiek? Nee, nog veel te weinig. Nee, dat is waar. Het begint de laatste paar jaar een besef door te dringen. Maar er is nog een soort, steeds een soort van houding, ook in de Nederlandse politiek, dat we dit lossen we wel even op. En net zoals we die stikstofcrisis wel even met elkaar oplossen, en die wooncrisis lossen we even op, en dan lossen we die zeespiegelstijging lossen we ook op. Want we hebben hele goede baggeraars. Maar ik zie pas de laatste jaren twijfel toeslaan. En er is nu een beginnende discussie over, moet je nog wel in zo'n diepe polder bouwen als daar in Zuid-Holland, daar in de buurt van Gouda. Maar volgens mij gaat het gewoon gebeuren. Ja? Ja, gaat gewoon door. Ja. Nee, maar dit zit heel diep in onze genen. En dit is zo natuurlijk zo'n heroïsch verhaal. De Delta werken en de Zuiderzee werken. En onze baggeraars. Echt tegen het water. En, ja. We hebben een waterambassadeur. En we zijn kampioenen. Ja. Dus als wij het niet kunnen, dan... het is kennis die we heel graag exporteren. Dus we zullen wel even die Indonesiërs helpen met hun Jakarta. We zullen wel eventjes New Orleans helpen. Ja. We zullen New York wel even helpen. En ondertussen, maar ja, dat is ook zo menselijk. De aannemer is altijd op pad en herstelt alles en bouwt alles. Maar in zijn eigen huis lekt het. Ja, ja. En dat is ook de situatie in Nederland. Diana vraagt, zou het splitsen van woningen, bijvoorbeeld een deel van het huis te huur zetten als je kinderen het huis uit zijn of je zelf ouder bent, of containerwoningen voor studenten. Wat zijn eigenlijk de oplossingen die we nu snel zouden kunnen inzetten? Snel inzetten? Nee. Dit soort dingen allemaal niet. Nee, je raakt natuurlijk heel snel aan de privésfeer van mensen. En je veroorzaakt heel snel overlast. En dan roep je nog meer dat gedrag op van ik stap naar de rechter. En dan komt er weer nieuwe regulering. Nee, dit is heel moeilijk. We moeten gewoon onder ogen zien dat we een woningvoorraad hebben aangelegd die nog helemaal gebaseerd is op het gemiddelde gezin. En dat is er niet meer. Ja. Dat is er bijna niet meer. En dat we heel, heel veel eenpersoonshuishoudens hebben. En we krijgen er nog veel meer. En die wonen allemaal veel te groot. Ja. En ondertussen zijn er ook heel veel mensen die geen huis kunnen vinden. Ja. Het over scheefheid gesproken, dat is opzienbaar. Ja. Ik vind het prachtig als iemand probeert om oplossingen te verzinnen. Maar ik vind het belangrijke is dat we eerst eens onder ogen zien wat we... Ja, maar dat is wel, ik krijg heel veel vragen en opmerkingen binnen van mensen die zeggen, maar wat zijn nou concrete oplossingen, concrete dingen? U vertelt natuurlijk heel goed, u legt heel goed uit wat er misgaat, maar ook van ja, en hoe moeten we dan verder? Ja, dat grote lange plan, maar heeft u nu iets concreets van zeggen? Ja. Eén ding? Dat is heel duidelijk. De grote steden moeten... Een grote bouwambitie krijgen. Echt. Op zijn Japans. Ja. En dat het spreiden en die schepnetjes, dat moet afgelopen zijn. Maar er moet echt nu geconcentreerd worden gebouwd. Daar waar de economie zit, daar moet. Dus en bij Veldhoven en bij Den Haag en bij Amsterdam en Utrecht. Daar moet op een hele grote schaal. En dat gaat even duren. Ik moet iedereen teleurstellen, en dat moet de minister ook zeggen. Het gaat niet van de ene dag op de andere. Dit is echt, echt iets waar we geduld voor moeten hebben. Maar als we nu beginnen, dan zouden we over 10 jaar echt dit probleem kunnen tackelen. Nou, de tijd zit erop, maar ik heb nog één allerlaatste vraag. Wilt u zelf niet de plek van Hugo de Jonge overnemen? U weet het zo goed. Ja, ja, ja. Nou, die leeuwenkuil van de Tweede Kamer. Ik vind dat heel erg moeilijk. Maar ik voel me ook zo ontheemd. Ik heb helemaal geen politieke partij waar ik... En moet ik dan mijn eigen partij gaan oprichten? Misschien, daar zijn er genoeg. Laten we dat alsjeblieft niet doen. Heel erg fijn dat u hier was. Meneer Hemel, fijn dat u uw dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg van dinsdag 3 januari. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Merel Wielaert, mijn collega, weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.